أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. دې زنه ترغیب دې ایمان ته پر رسالت محمدیه باندې صلی الله علیه وسلم. او اخر کې بیا دا خطاب وروړو چې یا بنی اسرائیل. کله چې ابتدا د احوالو د بنی اسرائیل په دیش چغه باندې شی و چې یا بنی اسرائیل، نو په اختتام کې هم دا وروړو، دا تکرار نه بلکې دا د قران کریم طریقه ده، او بلکې دا یو بهترین تقریر طریقه ای چې پاول کې شروع چانه شي او اخر کې بیا خطاب غیتی چې ګوره خبره تاسو ته شوه یاد ساتي، او مقصد په دې کې ترغیب دی کنه. یادا چې وایا چې مخکې ترغیب او توحید ته، او دلته ترغیب دی تصدیق د رسالت ته کنه. یا بنی اسرائیل، او اولاد د یعقوب علی السلام، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، شکر وباسه د احسان زما هغه چې کړه مې ده پتاسو، نعمت زما هغه چې کړه مې ده پتاسو. تشریح مخکې تیر شوی ده د اسرائیل تکیم د اذکروا نعمت، او بینی هغه شان ده چې مخکې څنګه تیر شوی، وانی فضلتکم علی العالمین، او دا چې یقینا غرواله مې درکړه ده تاسو له په مخلوقات د زمانه استاسو. دې زمانہ کې چې سوره مخلوق دې کنه، سوره انسانان دي په غټولو کې تاسو غوړې، دا مطلب نه دی چې تر قیامت سوره انسانان را روان دي ګرین په غي غوړې، چې بیا یو سړی اعتراض کوي چې قرآن کریم کې قراغلې چې کنتم خیر امه اخرجت للناس، دا امه ټولو کې غوړې او بنی اسرائیل ته الله وې انی فضلتکم علی العالمین. مفسرین لیکلي، ابن جریر لیکلي دي، دارنګ مظهری بلوبل، چې مراد ته عالمین د دغه زمانی دي، مانا په دغه زمانہ کې چې سوره انسانانو او مخلوقو کنه پاغي کې د ټولو نغوره دی، او دا مطلب نه دی چې د امت غنی غورواله نه ده، د امت غورواله بیا په ټولو امتونو دی، دا خیر الامم نه کنه، دا به شي ان شاء الله. واتقو تخفیف اخروی ذکر کوي منکرینو ته، لکه څنګه چې د قران کریم طریقه ده چې نو منونکو ته تخفیف ور کوي، تهدید ور کوي، زجر ور کوي. واتقو يروک یوما د عذاب د داسې ورځې یا د داسې ورځې نه یره او کې او یریږي. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، چې بدله به نشي ورکولی یو تن د بل تن نه ذره بر. لا تجزی، لا تکفی، لا تغنی، کفایت به نشي کولی، پوروالی به نشي کولی یو تن د بل تن نه ذره بر. مانا یو تن راپاس یغوی د ده په ځای ما ونیسی دی پرېږدی، نو دا پوروالی څوک نشي کولی، دا کفایت نشي کولی. نو کته وې مجرم به جرمانه ورکی، ولا یقبل منها عدل، او نه بشي قبل دې داغنا جرمانه. عدل فدیه ته وي، عدل جرمانه ته وي. اولا تنفعها شفا، نبا فایده ورکی د ته سفارش، ولا هم ينصرون، نبا دې سره امداد کې دیشي. ګوره د دې سورته هته سلوې خایت راوړوا، التم دغه شانتی دی. وتقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، والته دی لا يقبل منها شفا، او دلته داغه پځه لا يقبل منها عدل غیر مخک کو، الته لا يؤخذ منها عدل رستو کړو، او دلته لا يقبل منها عدل را مخک کو، الته لا يقبل منها شفاعت ویلو، دلته لا تنفعها شفاعت وی. ګوره ټکو کوم فرق دی، الته د شفاعت سره قبول ذکر کړل دی، او د عدل سره اخذ ذکر کړل دی، او دلته د عادل سره قبول ذکر کړل دی، او د شفاعت سره نفع ذکر کړل دی. قران کریم یو ټکی هم د فائدې نه خالی نه دی. تاسو هغه ځکه ما ویلی وغیرہ یاد کړئ چې زمائر پدې کې غیر مجرم تراجی دي، معنی غیر مجرم د مجرم په ځای باندې ځان نشي پیش کولی، یو دارنګ د غیر مجرم سفارش هغه نه قبليږي د مجرم په حق کې، غیر مجرم لګي سفارش کوي کنه، دارنګ د غیر مجرم د طرف نه فدیه جرمانه ورکیږي غنه قبليږي، نمداد کیږي. دلته سوې دلته وی لا يقبل منها عدل د زکه مخکې کو چې دا ها ضمیر دی مقام کې نفس مجرمه دراجي دی مجرم یا دی البته غیر مجرم دراجي او دا قانون دی چې او سړی کله ځان خلاصي نړمبې د پیسو ورکولو کوشش کوي سفارش نه کوي چې ځان خلاصي زم زکه سفارش راځي او چې بل داغه د پاره کوشش کوي ناغلم به د سفارش کوشش کوي چې په سفارش کار نشي بیا پیسې ورکړي کنه ندلته نفس مجرم ته زمایر راجی دا فرق دی اول ته نفس غیر مجرم ته راجی وخه لا يقبل منها نبشي قبل دې د مجرم نه فدیا ځکه دې لوم به کوشش دا کوي چې په پیسو ځان خلاص کړي نو کپدې ونه شي دې بیا څه سفارش ځان لګوري هغه ولا فائدہ ورنکي الته وی قبلی کی بنول یا بل د لپاره کوي کنه عدالت وی فائدہ نور کوي ولې دا دی کوشش کوي ځان نه پاره څوک سفارشی پیدا کوي ښه د دوالو کې دا فرق وو ولا تنفوا شفا او نور تشریح دی رشه ولا هم ينصرون نبدي سره امداد وکړي شي د بار نه د مجرم د خلاصولو سلور طریقې او سلور والے دلته ختم کړي یو دا چې د مجرم په ځای بل کس راپاسې غوي ماونی څه خو دې پرې ده دا بوم دی نو دویم دا چې پیسې ورکی په غي اخلاص کی نو دا بوم نه نو دریم چې څوک مخاوري زولګي داغه د پاره سفارش وکي دا بوم نه نو سلورم دا چې ډله مضبوطه ده په جیل او په تاهم لوګي او کلاس کی دا بوم نه لا هم ينصرو سلور والا طریقې ختم وایذب تلا ابراهیم ربه بکلماتن فاتمهن ور تر دې ځای پورې لومبه باب ختم شو دا دیم باب شروع شو د دیمه حصے لکه څنګه چې په لومبه حصہ کې سلور بابونه وکنه نو په دې دیمه حصہ کې هم سلور بابونه لومبی باب کې د وو شبو جوابونه پنځو شبو جوابونه چې وشو ورپسې پنځه زواجر ورکړه شوبې کوونکو طبيعت به شوبې نور ذکر کړي او داغه نرستو داسې آیاتونه چې داغه تعلق لکه تسلی نبی علیہ السلام ته چې تخفکیګه مکه دا شوبه کوونکی شوبې گئی نو داغه نرستو سو ترغیبات هم ذکر کړو مس کې دلیل نقلی ذکر کړو نو اوس دویم باب ذکر کړي ادارا دې نه چواله 141 نمبر آیات پورې وزي او پدې کې ذکر دی د دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام په مسله او درې امور مهمه په ذکر کړي غټ امور یو دا چې ابراهیم علی السلام بنیاد د کعبه یې خې دی او د توحید د پاره جوړ کړي او تاسو پکې ولې شرک کوئ نو دویم دا چې ابراهیم علی السلام دعا د پیغمبر په حق کې کړي دا چې کوم تاسو ته مبعوث شو نو دا ولې ته انکار کوئ نو دریم دا چې ابراهیم علیه السلام خپل زامنو ته توحید وصیت کړو تاسو ولې اقرار نه کوئ او دا غی نه ډډه کوئ دا درې امور مهمه په دې کې ذکر کړي ښه دارنګه په دې باب کې چې وګورئ بیا پنځه امور دي یو دا چې عظمت شان د ابراهیم علیه السلام په ذکر کړي لکه دې یو سلسلی ریش کې بیا به عظمت شان د کعبه ذکر کړي چې هغه ابراهیم علیه السلام جوړ کړی و نو بیا به دعا ده ابراهیم علیه السلام ذکر کړي د پاره د اهل د دغه کور د باشندگانو د دې سره د تعلق ساتونکو نو سلورم دعا به ذکر کړي د قبولیت د عمل او د پاره تثبت په توحید د خپل ځان د پاره د اولاد د پاره نو پینځم دعا به ذکر کړي په حق د خاتم الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او دا غي نرستو چې دا پینځه خبره ذکر شي نو زجر د معرضینو ته د ملت ابراهیمینا چې دا به وقوف خلق دي او مې يرغب عن ملت ابراهيم الا من سفها نفسه توصل دیرش کې او دا غي نرستو وصیت د ابراهيم عليه السلام ذکر کیو د يعقوب عليه السلام چې غيخ بل زامنو تر توحيد وصیت کړو یوصل دو دیرش کې او دا غي نرستو زجر د ورټنه د يهودو ته په سبب د خباستونو د دي چې څه خباستونه د دي په اقوالو کې دي او څه په افعالو کې دي اعمالو کې دي نو دې زنا ذکر دې د عظمت د شان د ابراهيم عليه السلام کا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ او کلاچ ازمیخ وکو ابراهیم علیہ السلام باندې رب داغو بِكَلِمَاتٍ پيوسو کلمو فاتمهن نو هغه پوره پوره ادا کړې هغه پوره کړو تر سره کړې اتمهن معنی سي اداهن تامن پوره پوره ادا کړې او دا هو جو سور النجم کې براشی اتصل وی حیات کې 48 نمبر کې وای ابراهیم الذی وفا ابراهیم علی السلام هغه سړیو چې هغه پورواله کړو اتمهن دا کوم کلمې وي چې ابراهیم علی السلام باندې الله دا غیب دلاو کړه نو په دې باب کې د مفسرین او اقوال وګوره. قرطبی ګڼ اقوال ذکر کړی دي په دې باب کې، ابن کثیر ذکر کړی دي، مظهری ذکر کړی دي. چا خداوي په مراد ته مناسک د حج دي، معنا د حج مناسک او توخولو، چې دا منا کې شپکول دي، دا بیا سار له عرفات ته تلل دي، ډومبه طواف دي، سعی دا مثلا عمرنا حلال شي، بیا دا چلل شي منا ته بځي، بیا بداو کې بیا با عرفات میدان کې مزدلفه ته بزانو رسې، بیا برازي منا ته، بیا بالترمه د جمراتو کې، بیا باخر کې طواف حفاظه کې، ناغه طریقې یادی مناسک دغه افعال د حج. دویم قول داو چې مراد تل سنت تل سنت ل سنت غلی چې پینځه په سر کې دي او پینځه باقی بدن کې دي. پینځه په سر کې دي بریت کټ کول، دارنګ مزمزه، دارنګ استنشاق. مزمزه دې ته وي چې خوله کې وباړې راړې خوله ته وبواشي کنه، مزمزه معنی خوله کې وبول حرکت ورکو، دې ته مزمزه وي. دارنګ استنشاق سپېمو کې وب په بره راخل چې سپېمې پاکی شي. دارنګ مسواک، دارنګ فرق الراس د سر مینس کې لارو باسل، دا پینځه په سر کې دي او پینځه په باقی بدن کې دي. تقلیم الاصفار، نکونه کټکول، نطف لبت د ترخ و اختلر کول، حلق العانه د نوم نکته و اختخرول، والختان سنت، دارنګ استنجا بالما او بو باندې استنجا. ودا لس سنن مراد دي چې لس په سر کې دي، دا پینځه په سر کې دي، پینځه باقی بدن کې دي. او دریم قول داو چې نا صفات د ایمان والے یادی چې الله پیغه مکلف وګرځو چې دا صفات په ځان کې پیدا کړه او هغه په ځان کې پیدا کړه، دا کوم صفات دي؟ ناغه صفات وګوره. سوره توبه یو سل دولس آیات کې لس صفات ذکر کړو، چې التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. دا لس تی شماره بیلتا، تائب دے، عابد دے، حامد دے، سائح دے، راکع دے، ساجد دے، آمر بالمعروف دے، ناہی دے، حافظ لحدود اللہ دے، او دارنگی مؤمن دے. دارنگی سور مومنون کی جوالی لڑن بی آیات نتر نحم پورے التیم ذکر کریو چه قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو موردون والذین هم للزکاة فائلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم يحافظون. دعوم گورا لصفات ایمان والدی منس کی عاجزی کئی دلغوی نڈڑا کئی د زکات ادا کون کی دی یا د پاکے کارو نہ کون کی دی دارنګ د خپل شرمگاهونو حفاظت کوي، زنا نه ځان ساتي، دارنګ د امانتونو او د لوزونو لحاظ ساتي، دارنګ په منځونو محافظه کوي، ساتنه کوي. نو سوره احزاب کې ذکرو 15 شاید کې، چین المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. لسی تغلط ذکر کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ معارج تا دا دوی شیات نے چوالے در سلور دیر شپورے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون. التم ذكر دا صفات بیا ګورا شماره سوره فرقان کې هم ذکر کړو د 25 والی تر سلور او یا پوری چې وا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هاونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله الہ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما اور اس سے والذین لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذین اذا ذكروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذین يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما بے چو گورے کنا سورہ توبہ کے لس صفات سورہ مومنون کے شپک دی پا سورہ احزاب کے اتری پا سورہ معارج کے اتری دا تقریبا دو دیر صفات جوڑی گی خوا تا دی دو دیر شو صفتوں نے مکلف کو چدا بکے او غدغ شانتے ہو سنگ چه اللہ ور تویلیو دا پکی درم قولو سلورم قول داری چه مراد تی امتحانات دی پلار دا دعوت کی چه اغا وو غٹ غٹ امتحانات تی یو امتحان داو چه دا نمرود سر مناظرہ کردی درا بشی انشاءاللہ سور بقرہ 275 کی حل تا با تفصیل کو بیا درم اغا چه مناظرہ دا قوم سر کردی دا محاجہ اغا براشی سور انام اتیا آیتنا نو دریم دا چې د پلار سره دا مناظره کړی دا او غ بیا د کورم شللو لکه سوره مریم کې براشی شپک سلوېخ کې نو سلورم دا چې صبر کړو په دې چې الله وتعالى حکم وکړو چې خپل ماشوم بچي او خزه په صحرا د مکه کې پریږدا اول ته پریخو سوره ابراهیم نه براشی خبره و دیر شیات دارنګې پنځم دا چې صبر کړو په دې چې خلق ورته غرزولیو سوره انبیا کې براشی تشپې ته کې مشپغم دا چې هجرت کړو د وطن نه الله وتعالى حکم وکړو او ته سره د خزینه یو وراره دی وسره لوط علی السلام رابشی سورې صافات 99 نمبر آیات او عنکبوت 26 نمبر کې نووم دا چې صبر په دې کړو چې الله وتعالى حکم وکړي چې بچیا لال کا او غلا لولک صافات کې براشي وسل شپک کې او دا بیا ډیره بهتره و دې سره مناسب و چې الله جل شانو ازمیخ کې خو ازمیخ په غټو کارونو راضی کنه او دا غټ کارونه دي امور مهمه او ابراهيم عليه السلام په ټولو عملو کو ځکه الله ورته قال اني جاعلك للناس اماما او ال ورته الله یقینا زه جوړون کې امتا د خلقو د پاره پېښوا خو امام ته شي خدای خلقو دا قانون دی به صبر او یقین تنال الامامه فی الدین امامت د دین معنی مشری د دین دا حاصلېږي په دې کارونو او بهتره دا و چې د ټولو ته شامل کا که دا غلص وعلا سننم مراد دی لکه سنگ چه عام مفسرین وی کنه دارنگی صفات دا ایمان والا مناسک دا حج او اغا سخته چه پاغا پلار دا دعوت کراغلی وی دی طولو دی شامل که دا طول کلمات دی بی کلمات ان انشاءاللہ یو زیکی با تشریف یار دیو کو قرآن کریم کی دا ٹک رازی بل دی بمراجی کلمات دا کلمتون جمع دا او خبر بیاغو دیگی انشاءاللہ خبر زیکی براشی فاتمهن الله جل شانو ته انی جاعلک للناس امام او ابراهیم زګر زون کې امتا د خلقو د پاره امام ولې ته کامیاب شو کنه دا ډور آسان کار خو نه دی چې له سورتونه یاد کا یو بس مخکی مختی ورګوا یو خو زمون امامي کنه دا امام نه یادې ګره ها خو ډیر آسان دی هغه چې یو درې ورځې جمعات کې تیرې کې نه امام بشي دا بل امام دی دا امامت د دین وی ښا ځکه ابراهیم دی کنه ابراهیم ماوردی وی ابراهیم او تزکه وی چې دا اصل کې دی ابو الرحیم دا سه پلار دی چې ډیر مهربان دی دا سوریانی عربی دی کنه او دی امام شو پېښوا شو د دین امام قران کریم کې دا تکه پل مفرد وزل راغلی دی او جمع د دې ائمه راځي ائمه دا 15 زل راغلی دی او مصداقات قران کریم کې و دی وو معنی وو مانو سره راغلی دی کلا د نبوت امامت یادای لکه سوره انبیاء دیو یا کې وراش چې وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا ګرځول یو موږ دا پیغمبران امامان د دین چې خودنه کوله دعوت ورکاو خلقو ته د دین زمونږه بامرنا د دین زمونږه او دا شانتی سوره بقره کې دلته هم دا معنا مراد ده چې يهدون بامرنا هغه امام دین او دام امام دین نه جاعلک للناس اماما نو دویم دا چې مراد تورات چې تورات ته امام ویل دي لکه سوره هود کې براشي ول سيادت کې ومن قبله كتاب موسى اماما ورحما د دې قران کریم نمخ کې کتاب د موسى عليه السلام امام او رحمت او امام غتم امام وي ولي هغه خلقو ته د دین خبري خو دې لګنه هو نه کوون کې د دین نو درم امام وی لوی لارې ته جرنیلی سړک ته غټ سړک ته لکه سوره هجر کې وراشي نه هویا کې وانهما لب امام مبين او یقینا دا دواړه قومونه مخکې تذکره وکړه داغي دا پاغه لوی لار باندې دي په مشهور لار باندې مخله راضی ښه نو سلورم امام هغه چاته ویل دی یقتدا به چې هغه پس خلق روانینو هغه ار څنګه چی امام د خیر دی او که امام د شر دی دواړو ته شامل لې لکه بنی اسرائیل کې وراشي دوه یا کې یوم ندعو کل اناس بامامهم دا سر وزدا چې مونږ برا بلو هر ډلا په پیشوا د دې پنوم د پیشوا د دې چې د پلان کې ډلا او د پلان کې ډلا کنه کې او کبه دي ټول د شامل آل ته نور وضاحت ان شاء الله راشي په خپل ځای نو پینځم امامت د صالحینو چې هغه دعوت ورخي خلقو دا د دین او هغه انبیا نه غوريخه د انبیا او نخکته درجه کې لکه قصص کې وراشي پینځم آیات کې د بنی اسرائیل تذکرہ کې ونريد ان نمن علی الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه مونږ غوښته چې احسان وکړو په هغه کسانو چې کمزوري کړی شي په ځمکه کې د فرعون غلامه کې وکړه غریبانان بندو موسی علی السلام کوشش وکړ چې د فرعون د غلامان آزاد کړم خو چې دې ظلمونه کوي نو الله وي مونږ غوښته چې داسې وکړو ونجعلهم ائمه او ګرځو دې پېښوایان د دین نیکان خلق چې خلقو له دعوت ورکوي دین طرف ته نو شپږم د کوپر امام دا امام سیبیخه لکه قصص کې وراشي او سلويخ کې وجعلناهم ائمه يدعون الى النار او ګرځول مونږ دغه کافر امامان چې خلق را بل ورته دا امامان صاحبان ائمه د ور او ائمه النار ها معنی خلقو له دعوت ور طرف ته ورکو شرک طرف ته دعوت داسې دي لکه ور ته شرک څه سبب دی ور مو سبب دی کنه نوم لوح محفوظ ته امام ویل دی ها لکه یاسین دوله سات کې وراشي وكل شيء احصيناه في امام مبين او هر یو سیز را غیر کړه د مون په لوح محفوظ کې ور سمره مفسرین چې په دنیا کې تیر شوی دي کنه تقریبا د ټولو د غیو قول له چې د امام مبين نه مراد لوح محفوظ دی او د شیګانو نه د روافضونو چې غوی علی رضی الله عنه ته مراد دی نور هیڅ دا قول نو سمره چې دین ټول وی لوح محفوظ مراد دی دا و معنی قران کریم کې ادا سی وای او مصداقات قران کریم کې د لفظ د امام راغلی دی کله مفرد استعمال شي کله جمع انی جاعلک یقینا زتا غرزون کې یمال الناس د خلق د پاره امامن امام او پیشوا د دین قال نو ابراهیم علی السلام ورته و من ذریتی او غرزه زما د اولاد لهم امامان د دین الله زما په اولاد کې امداد خلق راولې چې غیته دین امامت وسپارل شي او خلق له دعوت ورکې دین ته مانا انبیاء پکې جوړ کې ښه بهتر اومدار چې انبیاء مراد دي امامت د نبوت دلته کنه د دې وجنه د من ذریتی مطلب سي چې وجعل من ذریتی ائمه زما اولاد کې هم امامان جوړ کې الله نه الله جل شانو ته سوي قال لا ينال عهد الظالمين او ويل ورته الله نشي حاصلوله عهدي نبوت زما الظالمين ظالمان یا نه رسیله او زما ظالمانو ته ظالم سړی هغه پیغمبر نشي جوړی دی قرطبی وی عهد نه مراد نبوت دی بیزاوی وی عهد نه مراد نبوت دی روح المانی وی عهد نه مراد نبوت دی شیربینی وی سراج المنیر کې عهد نه مراد نبوت دی د دې نوې دا پته لګی چې نبی ګناهګار نشي کېدی نبی الله د ګناه نه بچ ساتي ښه او دا په دلیلو چې نبی الله د ګناه نه بچ ساتي لا ينال عهد الظالمين او دې مقام کې د عهد نه مراد کوم عام کو کنه دا خو دې مفسرینو قولو چې مطلق امامت ته مراد دی هغه هر امامتی چې دا معنی بادشاہ جوړیدل قاضي جوړیدل دارنګې د خلقو د منز امام جوړیدل یا خطیب جوړیدل نو کدا معنی عام کو نو هم پاغه معنی کې دي چې لکه قرطبی ابن کثیر و غیره نقل کړو د ابن خویزمنداد نه چغه دلیل په دې آیات نیسلو چې ظالم لکه چې پیغمبر نشي کېده نو داسې بادشاه هم نشي کېده او داسې حاکم هم نشي کېده مفتی هم نشي کېده امام هم نشي کېده شاهد هم نشي کېده همدغه شانتي مظهرین دا قول لا نقل کړو او اخر کې د آیات پیش کړو ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا دارنګیا آیات پیش کړو ولا تطع منهم آثما او کفورا چې دا غینه دا پته لګی چې کستاسو خلیفہ هغه ظالم دی معذول کې کستاسو حاکم ظالم دی قاضی ظالم دی معذول کې لری کې کوم مفتی تاسو ظالم دی داغه نه فتوی مطلب کوي لری کې ردی او دینا ک امام هم ظالم دی امامتی ورپسې ما کوي درې کې ورپسې ما لری کې ردی زینا ک شاهد دی گواه دی ظالم دی هغه لری کې ردی او دینا ته ظالم دی دا تفصیل بیا غکړه وړر لری پوري بار صورت والا اقوال غستې شه دی مقام کې قداد نو مراد عهد د نبوت شینو د مخکې نم دا معلومیږي نو مطلب دا چې نبی چرته هم دا گناهګار نشي کېدی انبیا څومره چې انبیا تیر شوی دي په دنیا کې دغه ټول انبیا کرام د ګناهونو نه الله پاک ساتلی دي صغیره دی او کبیره دی ته نبوت نمخ کیو کورستی په انبیاو کې دا سینې تیر شوی چې داغه نماز الله ګناه شوی او دا حشوی او ډله او دنیا کې او هغه په مختلفو نمونو باندې کله کله مخه تراشي ناغي د انبیاو باب کې ګستاخه کوي چې خبرې کې نور په امت کې سوګا سي نشته چې هغه دا خبرو کې شیگان ام قائلو چې هغه موي د نبی هغه ته وی چې هغه معصوم خو خبره کړې او هغه سره سره لړلی چې نبی هیڅ قسم ګناه نه کیږي خو کله کله د کوپر وشي چې کوپر دی وشي نو کوپر د پاسه بل ګناه کم نه او په هر صورت د امت اتفاق دی په دې خبره باندې چې نبی دا ظالم نشي کېده دا ګناهګار نشي کېده دوه خبرې دي یو دا چې نبی الله چرته په نساو کې زنانو کې نظر اوسته او دیم دا چې نبی ګناهګار نه هغه د ګناه نه الله بچ کړی په دې د امت اتفاق دی یو خبره کې خلک اختلاف او بعض علما او ابن عاشور یا ابن حزم رحم الله خود جمهور امت مقابله کې داغي قول صفر دی ته حیثیت نشته علما دي کله خطایو شي د انسان نه موږ دعا کوو دغه په حق کې چې الله وي بخي هغه څه دلیل تا یا څه تو ګوري کله کله انسان دی خپل اجتهاد کې کوشش کې خطا شي انور جمهور امت د دې قائل دي بیا ته ګوره د دې کلمات څخه تشریح مختصره غونته اوره مختصره ان شاء الله رستو به تفصيلي بیا وکم چې قران کریم کې د کلمات څخه سوار لزله راغلي دي سوار لزله کله په معنا د دعاګانو راغلي دي لکه سوره بقره و دېرش کې رستو مخکې تیر شوی دي او دا غي تشریح بیا رستو راغلي د سوره اعراف کې فتلقى ادم من ربه کلمات ذکر ادم علی السلام د ربنا کلمې اکمه کلمې ربنا ظلمنا انفسنا سوره اعراف کې تشریح راغلي ده کنه نو دې دعاوات یې سوې کلمات وې نو دویم کله اعمال ته ویل دي لکه دې مقام کې کلمات سو هغه ته اعمال اوس پارلی شو چې دا به تر سره کې به کنه نو هغه ته کلمات وې نو دریم کله وعدو ته ویل دي وعدې د الله لکه سوره انعام سلور دې شهادت کې براشي ولا مبدل لکلمات الله نشته سو بدلون کې کلمات د الله له وعدو د الله سوره یونس کې بمراشي او سل درې کې کذالک حقنا علینا ننجل المؤمنین دارنګ صفات یو سل یو یا کې براشي ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون نو دا وعده یادي چې دا څوک بدلول نشي الله له اوس کړه دنه دغه سی بي نو سلورم قران کریم ته ویل دي لکه کهف کې براشي او شایات کې 27 کې چې وتلو ما اوحي الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته کلماته نه مراسل قران کریم دی نو پینزم علوم او صفات ته ویل دي علمونه او صفاتونه لکه سوره کهف یوصل نه کې براشي قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا کلمات نه مراد د الله علمونه دي او د الله صفاتونه دي چې هغه څوک سر ته نشي رسوله بیا وته ګوره یا بنی اسرائیل او اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی شکر واسه د نعمت زما الذی انعمت علیکم اغه چې کلمې دې پتا سو وانی فضلتکم او دا چې یقینا غروال می درکړه دې تاسو تعالی العالمین په مخلوقات د زمانه تاسو واتقوا یوما يروا کید داس روزنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا کی بدله بنشی ور کوله یو تن دبل تن نظر بر ولا يقبل منها عدل او نه قبول لشی د مجرم نا جرمانا فدیه ولا تنفعها شفاعه نبا فائدہ ور کید ته سفارش ولا هم نسرون نبا دی سره امداد کې دیشی و یذ بتلا ابراهیم ربه کله چې ازمیخت کو ابراهیم علی السلام باندې رب داغو به کلمات په یوسو کلمو فاطمهن ناغه پورا پورا دا کړې قال ان الله وتو فرمایل اینی جائلوکا یقیناً زگرزون که امتال را لنناس دخل قد پارا اماماً پیشوا یا اماماً پیغمبر قالا ناغور تووی ومن ذریتی او گرز زماد اولادنا هم قالا نو اللہ و تو فرمائل لا ینالو احد الظالمین نرسی لو الزما ظالمانو تا نشی حاصلو لے پیغمبری زما ظالمان خلقو